او یا تاسو نه درو چې معنا کړه تاسو نه دا چې دنیا غلطه پلاته باندې دی چې دې نه ته ځان ورته دی ولا تنن او انسان مکو ته چا سره بس تکر په دې اراده باندې چې دا به غنا دې یا توا دې ته لري لکه دا غنا نه دي کنه وای څه څنګه دې یو بار کیولم اون بار کیوما نه په دې بار کای چې دې دا نه چې دا وړم او بیا کما کر دا چې ما سره نه مال به غټ پند راځي نو ما نه دا جلل تعالی او ذات متو تاسو هدي ورکوې څه ورکوې دې پر تاسو محبت ورو ولي سي واچي ونه په دې نیت باندې چې اورې او بیا په بچار ورکوې چې آئنده زما نه په دې ما سره زیات احسان دې نه کوي او دا کنه نه بیا وې ګور ماول دا وړو ما نه چې بلاله اوسه نه ورکړو ګورنه معلومه شه چې دا دې څه شو ورته دا په کوم نیت باندې ورته دا نه کنه خلې کومه نه په دې کې بیا څه دې کوي نه نه دا څه کار مته تاسو دې غاړه محبت کوي چې کار کوي دا خلې او څه تاسو هغه څه کنه دې دې ځا سوال دې په دا مطلب کنه چې ما دې ته کاټولې دا بچا پر کاټړی او ما کور ثوري دا صاحب کړی پلان نه پرړی ما څه سر کور کړی دا په دې سره او چې کنه راځي نو تاسو په باندې ځان کې ځه شي دا خبرې مې نه ځانې په پیرا سړی څنګه لګیږي ولا تمن او سمکا احسان مکو دې چا سره پدې اراده تک تک چې څا نه دې زیاتې اصول دا غنه دې سما خدا ورکو خو دې په ما نه زیاتې په غرض باندې راځي دا کار باندې یا معنا دا دا ولا تمن احسان مکو دې چا سره تک تک چې څه دا زیات غنه کوم یو عمل چې هر یو انسان وکړي یاد ساتي هغه دې ډېر نه ځي هغه دې بل ځای او دا مثلا تاسو معلومه ده چې نه دا عمل یو انسان کې نه دا دې وي او چې بل عمل کې شي هغه دې هر وخت خپل مکه ته یادوي نه دا عمل کول دا هیر وا او کنا عمل چې خلینه شي نه اروح کې مکه ته کوي مثلا دا را ونه دا عمل پتا څنګه کوي جماعت ما ته کوه محمد رسول الله ما ته کوه ما ته کوه بس دا خبره پیدا چې څنګه کړي هغه په کومه مایا دې تا وبل مکه او چې څه کار دې کړی نه هغه هیر کوله سامه مله دې چا سره دا چې چا سره دې څنګه نه هغه ته یاد راکنه نه دې کړی یاد دا فارې چې کله پات پچ او دې بادشاہ یو تاج په تاج کې جهان منغلره او دې جهان داسې نه لګېږي یا صحابي دې هغه مخه راغلي دا تاج مره ورو چې کوم ځای کې دا غنیمتونه جمع کېدل نه پاتې کېږي یا دې کې تاسو ښه خاوډه نه دې دې کاټه داسې ګوري دې تاج ته ګوري چې پاتې کېږي دومره مانو چې پر ټول دنیا پورې هغه خلاصې دې نه شي دې بیا ته تاسو ته ځانې کا ته شوږي تاسو نو نه مخونه کې ځنه نه هغه مخه نه جواب ورکړي چې چا دې لري دا کار ما کړی هغه ما پیږي جواب تاسو دې دا کار ما دې تا په اړه کړی نه ما پیږي که ته ما نه پیږې نو ما پیږې ستاره پر دا کار ما نه کوي نو زه ما نه دا دا ولا سم نو کله دا ما دا څه مته واه تاسو څه چې هغه ته ډیر غني څه سم دې نه دا ما سړي دې دا کار غا او مخکې زه به مخکې هو دا مخکې هو دا مخکې هو دا دا خو په کوم ځای نه ځان کولی په دې باندې بس پاره دې کاري سره دا کله به مخکې عمل نه دا پرې کړه او بس مخکې دا بل عمل کوه پرې کړه هر وخت مخکې دا بل عمل کوه هر وخت مخکې دا معنا دا خلې ولا تمن معنا څه دغه احسان مکو دې کا سره تر څو چې څه څه کوي چې نه دې کا دې ته ما وایې دې دې په معنا دې راځي یا مکو دا چې عمل دې دې ځای ولې رب ته پز دې او خاص په دې طلب درجا په درجا درته ورته تکلیفونه خلک درته کنا نو ته چې صبر کوي نو سره بار وایته صرف الله تبارک وتعالى درجا ده بار نور به دې ستاسو مقصد نه پایدانو ګرا کنه چې په حال کې څنګه پوری تسلی لای کی اور پر علی کنه چې دا روپ دې پزال دې یو ما دې دغه راته دا یو منو اخیر دا دې راته سره او بچا باندې علی دا دې نه خیر دې پیر پکا کرانو آسان نه دا مونږ سره بیا الله احسان کوي او کا کرانو د پاره دا راته دې نه جاته پکړه او خفنه شي کوله تومره کې هرې دا وای چې زمونږ کې نه وای او زلته د ولید دین مدیر هغه واقعه نه دغه تفصیل بیان کړه دا دې نه هغه واقعه بیان دي ځنه الله تعالی او پریدما ومن اور هغه سره خلق توه هیدا چې ما ته دا درو دې کنه کنه بغیر د مانو د اولاد نه دنیا دې کې خلې را دي سما مال ځان سره دې پتاني ځان سره خلې را دي اولاد ځان سره را دي سپې ځان سره دې پر باندې لګل راغلي الله تعالی او دې په ډېر مسته ما ته له کوم تپریدا چې ته سره خبرې کوم خلق تو چې ما ته دا کړې وه دې کنه په حال کې چې دې کنه کنه نو ور سره مالو نو ور سره اولاد وجعلت له مالا ممدودا ما ورغدك مالنا فاروار مالا ممدودا سمانا نتا مالنا فاروار مجاهد ہوئی ستا سما سنگے ایک لاکھ دینار داخت مددا غمنا فرا تا تجارت سو تجارت جدین آر آویا تا لے لے باغون ہوئی اور لے لے اس مکی دا مکین ہے وائی تر طائفہ پوری سورج مزل لے داس مکی دے دے زامنی ملچے اور دارنگ غلامان اور جن جن دے جاتے سخ بس بابنینا اور دارنگ ورکلی مادل زامن شہیدہ داس زامن کی اغیبہ حاضر ستا اگر مجیدون تبا حاضر سے بلس کا کان دی جرگو کی بناستو جنا بچا دیر ناستو وما حدت له تنجيدا فراحي تري وما دتا دا عيش اصانا ترجمة وما حدت له فراحي تري وما دتا تنجيدا دا عيش وجان كي سمرا هم تري قيدي عطولي الله تعالى وما تعطان تري جوتي ما فراحي له تري وجاكي كلا صابو دي سر خبرو تري اغا دي رسي سكنا رتولا واقع نوي وجاكي علاقات جنتين والله ما نخفتا دينا را تري وفر سرسر بيابا فقدر كي ثم يطمع او بيجام ثم لري فرد كفرنا ان ازيدا جزاك سيوان يا متنور ورقم تلك الدنيا دي لما ديك سيوا وانا راونا حديث كرازي كدين ارسو داني مسنا كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل كان يدل اللہ ایسا قرآن کی قرآن کا اولا زردہ کی دیتا کی سکمہ بے بگو یعنی مسلط سے کم پا خطو طرف فردہ فردہ بے خوزوں پورتا کم یو غرد جی جہنم کی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اویا کال کے پتھرے داخل کرتا کرے دیجی اور بیا پا اویا کالوں میں دار کی قطرہ کی دیجی اور دمرا سب خون دے کدا کے لاب کی تیلیا خوز کردی شفت تیلیا خوز کردی شفا اللہ تعالیٰ وی جانے لے دا کم وقت دا دے کی دا خبر کئی کنا سمال با اللہ تعالیٰ دارا کیم اللہ سے خبور ہی کرو ضرور جبا کئیو مجل را سکتا بے کئیو سعودا حقا دنگار کا جدا بتا جی کی با سوی جبا سوی جبا سوی جبا سوی جبا سوی جبا سوی جبا ابھی غزہ تو شکر دا دا لمن یورو سکر کرنی شکت ہے اور جو ستر سال کی اگر کسی جی سوی چکے سمرہ گرام گلی انہو متاجی کرد فکر فکر فکر چاہا بجاگا تا خبری کی کنا وقدر او یو انداز ایسا یعنی سوچ او جلو کہ اس پیغمبر کے جسن ہوا فکو تلا اللہ تعالیٰ ہے ملت کی دے کیسا قدر سنگا انداز او پلدہ سبای دے ملتی سن کو تلا بیاد لانا تا اللہ ایسا دبان دے کیسا قدر کیسا سنگا خلقا انداز او پلدہ سنگا انداز او سن من ذرا تا سن مجد کی جاتی رو پلدہ سن ما عبسا جو جلو کنا تنجیز دیل سے اب سمانا پا تنجیز سنونا راو سن سنونا پی جنگا سن کیسا بلائی جاتی رو سبا چلونا دیتا غرنجه دې دا څنګه راوځه لا بازار او دار جوانه ته خپل خپل تا جوانه کوي چې دا راځي دا چې دا د پیغمبر اسلام او قران دې بدل دی نه دا څه هغه دې ثم اکبر دې دا چې دا واستغفر او تکبر په دانو دې دا نه لا څه کوي فقال نو دې ان هاذا نبي دا قران الا سحر مگر جادو دې کار دې دانه خپل دې دې نور نه کوي جادو ان هاذا نبي دا قران الا قول بشري مگر تاسو دې دا دینا دې انسان دا الله او خلق دې دې سفر جب دې داخل کم جهنم دا وما را کو سفر ما سفر کدا دو زخت شوري لا دو دې نبي دې او فرج جنگ بالکل جنگ دې دې دا دو زخت جنگ مې دا جنگ او تاسې مې کوي ولا تزر او دار دې دې دې ادي دې ګورا لا دو دې نبي دې خو دې دا جهنم دا پور دې ولا تزر او دار دې نبي دې ادي دې دې دې دامل دې دې دې دې دې تزر معنا یو دا پر مې سره ورته لگا جن کرا دې لو واحد من بشر او داخلي دې دې دې فار دې دا دې چمړې دې انسان اذا جرب قال عالم عالم انك ابدي خبر اشتا تقوم باسي مشتي ادنا نسي من سر فهل لي هذا دوس سود الشتا ونصفه يعني من سود الشتا وسود سهو يا درين برك الشتا برك الشتا من برك الشتا ادرين برك الشتا ده كده اغا فرون كم مساله لي صدق كده باسي اور دارن جو تو ایفتن باسی او جماعت من الذین دعوت اتانو کرا ماتا کتا دعوت اتانونا ماتا کتا سردی مومنان دی پدین کتا سردی نا اغیر یو جماعت دستے باسی واللہ یقدر لینا اللہ تعالیٰ پورا اللہ جسے جس کا ورز تا سو پورا اندازہ نشے کوری کنیم سمردہ اور درمہ ہی سے سمردہ جہی سے سمردی اللہ پورا اندازہ دے علماء اور اللہ تعالیٰ تفوقہ تو علم حضر خبر اللہ تحسنوں ہوں کنشے پورے کوری تاسو اندازہ جدیشتے فتاب علیکم اسانچہ روزتا اللہ تعالیٰ پتاسو باندے اس اسانچہ دار رہے جاگا ختم پورتے تو فقرہو لے تاسو ما تحسر من القرآن اسمہ ہی سے تاسر قرآن آسان ہے علماء اللہ تعالیٰ پورے انتے سنوں پتا چیز کر رہی با ملکم ساسدو مارو بابی ماران اغیبت جلتے فآخرون اور تکان یبرزون فی الارض مسافر بھی یعنی سفر بھی یبتغون من فضل اللہ لکی بفضل اللہ فآخرون اوی بنور تکان یقاتلون شاہی جہاد کے فی سبیل اللہ فلار اللہ تعالیٰ کی فقرہو تاسو لے ما تحسر من حکم ہے سے جہاستان تاسر قرآن باقی مصلاح تا پابندے سر مستوائے باقی سکھا تو جتا سنوار سوائے وہاں پر اللہ فرزن سوائے اللہ تعالیٰ تا فرزن حسنا اگر فرز سے اخلاص کرا وما تقدمو آجولی جتا تلی ہم سکتا مدکار نظامی اخلو من خیر دمال او دنی دائنا تجدی ہوتا سبنی میں سواب دری فریسا اللہ تعالیٰ ہوا خیر اندہ ساز پارا دیر گھر دیدی یعنی کم مال کتا سو ورکا ویدہ گھر دیدی و آزم اجرا اور دارنگ لے دیدی جہاں پر آجرنا ورہ تجدی ہو خیر ساز پر اینی میں تغا سوابینا دلی مالی میں کتا کو تین کا بلی زیاد گھر دیدہ آگا مالنے کتن تا سو دیدے اور دارنگ دیدی اجر اور سواب سواب واستغفر الله ما في بالك ان تعالى ان الله بذلك الله غفور رحيم لكم جميعا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر اي هذا كتابك بدي تنجي بجامو دي تمر جزان غار غان بتا ان بابا فان جن تو يا رب انا جا جا تعالى تعالى بس بنو المك وربك فكبر او غرب قلت لي بلا يدي انا وقيامك فصاح او تقيت فاتك يعني كم فاتك ورجا بوتان اور اهل دي بوتان فاجر دا پیدا دي نه دي جاتا ولا تن نه سان نو کو دي کا سرا تک تک تیر پدی تم باندې کی تمام دي کال لري دي جاتي ور رب دا او دفان درگاه رب فل فكر صبر دا مېزانو کې راکړي چې په اړې کې څنګه پوری په ستل کې فزال کې یو مېزن دا راځي موږ نه تیر دا راځي ویل دې راځه باندې دا ګیرې نه پتا سره نو غوړې تیر دې کول باندې ځر نه دې نه ما ومن او هغه تک خلاص تو اړې را چې دې راځه ما ته نه بغیر د مال نه مزال کې نو ګورې ما در پاره مال نه ګورې ما نه فاروار او باندې نو دا من شهدا کې راځي چې دې نو هر وخت دا وما حتى لو كان هيدا او فرا في كل واقع يصير دي ثم يطلع وجا دي تمام دي فرا دي دي كافر دي انا دي دا كده بقول لك يا جماعه كلا دي كده بس انا كفر انا ما في جماعه جا كده في ان هو كان ابدا ترى ودي دي ايات انا دايا دي من فرا اللي دايا انا تقول دي تقول هو هو غير دا دي ضروري بقول لكم كده لا راسه هيدا اخو يشد غرب جهنم ده ان هو فكر دي ثاني فكر ده هو جو هو قدر او انا دايا كده فقلت لا انا انا قال لي كده بقى انت فقط ترى سنه انا دايا كده ثم قلت لا بيا بلا نت الله يتبعني كيف قدر ثم لا ذا وقد ثم نظر بيو قتل دي مرزر تجير شاتير ثم أبكى أو بيو سفر بيو برنجي راو سفتن بيو وبطر أو خلي روانة ثم أدبر بيو انشاك واتكبر وتكبر كبير مان لفقان مهيني إن هذا نبي لا قرآن إلا تهرين يسر مدل جاهدنا فالترسير جنورنا إن هذا نبي لا قرآن إلا قول البشر مدر مين هذا إنسان لا سأجي سفر الله إذا بدا خلتن يدو زفتا وما أدراتا أو سخبر ما سفر إذا دو زفت سيري لا تغطي نبطيبي فقيد للإنسان كترسيكي جدا تريني ولا تزر أو نبطيبي أبيد للإنسان كترسيكي ختم تريني لو واقع تريني بشري سيزن كرقاب وصليك شاد للإنسان